Оставете децата. Беседа от учителя, държана на 14 август 1932 година. Размишление върху стиха «Глава на твоето слово е истината». Ще прочита 18 глава от Евангелието на Лука, 16 стих. Но Исус ги повика и рече: «Оставете децата да дохождат при мене и не ги възпирайте, защото натъкви се Царството Божие». Казвате: какво представляват децата в живота? Децата са съединителните нишки в живота. Слабото в природата е съединителна нишка. Когато хората казват за нещо, че е маловажно, че нищо не струва, те трябва да знаят, че тъкмо от това слабо и маловажно нещо зависи техния живот. То е съединителната нишка в живота им. Без тази съединителна връзка за големи работи даже да не може да се мисли. И тъй. Като се говори за децата, мнозина разглеждат този стих буквално. Те вземат външната му страна. Обаче външно разгледан стиха, той още не обяснява истината. Под думата деца Христос разбирал най-малката мисъл, най-малкото чувство и най-малката постъпка, които се зараждат в душата на човек. Повидимо, тези най-малки величини са слаби като децата. От тях нищо не може да се очаква. Те нямат никакво значение. Но всъщност, те са важни съединителни връзки в живота. Следователно, за тези малки величини в човека е казал Христос: «Оставете малките деца във вас да дохождат при мен, защото на тях принадлежи Царството Божие». И наистина, не може да влезе в Царството Божие големият човек със съзнание за своя ум и за своето сърце, които не се интересуват от малките величини в себе си. За онези, които се силят да влязат в Царството Божие, казвам: не презирайте малката мисъл, малкото добро, малкото любовно чувство, които се зараждат във вашата душа. Мнозина гледат на малкото любовно чувство с пренебрежение и казват: дребна работа е това. Те разчитат на големи работи, без да знаят, че големите работи са тежест за човек. Запитайте онзи голям и силен кон какво е придобил, след като е носил цял живот големи и тежки товари. Запитайте крупния търговец какво е придобил, след като цял живот е влизал в големи предприятия. Запитайте видния писател какво е придобил, след като цял живот е писал велики работи. Всички големи животни и всички велики хора в заключение биха казали, както Шекспир е казал някога: «To be or not to be», т.е. да съм или да не съм. Аз бих превел това изречение в следния смисъл: да съм голям кон и да нося голям товар, или да съм малък кон и да нося малък товар. Да съм търговец и да се заемам с големи предприятия, или да съм малък търговец и да се занимавам с малки операции. Да съм велик писател и поет и да пиша само грандиозни работи. Или да съм малък писател и поет, да възпявам малкото в живота. Казвам: всичко се състои в приложението. Обикновено човек започва с големи мисли, с велики проекти, но в края на краищата той завършва работата си с малки неща. Съществува закон за единство, според който има тясна връзка между малките и големите неща. Казано е в писанието. Аз съм алфата и омегата, началото и края на нещата. Големите мисли са началото, а малките са края. Ако големите мисли не се свържат с малките, първите няма да се реализират. Следователно, човек трябва да примирява в себе си великите пориви с малките. Знае ли как да ги примирява, той ще се ползва и от едните, и от другите при възпитанието си. Понякога един малък порив или едно малко желание може да направи такава важна връзка, че да спаси човека от голямо нещастие. Какво правят съвременните хора? Те често пренебрегват своите малки поливи, своите малки мисли и желания и след всичко това очакват щастие, очакват големи успехи и постижения. Някоя млада мума фантазира, мечтае да дойде от някъде един царски син, възседнал на кон и да се ожени за нея. Един ден тя решава да избяга от дома си и отива в гората с надежда да дойде царския син да я спаси. Обаче какво излиза в заключение? Тя отива в гората, забърква пътя и дохожда да я спаси не царския син, възседнал на кон, но овчарски син, възседнал на магаре. Момата си казва: откъде дойде този овчарски син? Аз очаквах царски син, но останах излъгана. Тази млада мума се счита нещастна, защото не разбира дълбокия смисъл на нещата. Като не разбира, тя криво го тълкува и с това се натъква на ред нещастия. В случая магарето представлява царския син, когато момата очаква, а овчарският син представлява малкото красиво чувство, което е възседнало от царския син. Вие можете да сложите един скъпоценен камък в дървена кутия, а едно зрънце от леща в златна кутия. Кое бихте предпочели? Скъпоценният камък в дървената кутия или лещеното зрънце в златната кутия? Разбира се, скъпоценният камък струва повече от дървената кутия, както и златната кутия струва повече от лещеното зрънце. Но ако преживявате една гладна година, от лещеното зрънце все пак може да сварите нещо, да оталожите глада си. Когато златното скъпоценно камъче не може да ви помогне. Лещеното зрънце може да се посади и в няколко месеца да даде плод, който ще ви спаси от глада в гладната година. А златната кутия и скъпоценния камък никой не може да купи. От златната кутия можете да направите пръстени, обици и други украшения. Но кой ще ги купи тогава? В природата съществува закон на единство, който се потвърждава навсякъде в живота. Не само в живота, но и в науката, в изкуствата. За пример, ако разгледаме знанието, ще забележим, че между всички негови части пак съществува единство. В такъв случай истинското знание е това, което може да бъде украшение, помощ и светлина на човек. Знание, което не е нито украшение, нито светлина, нито помощ за човека, то е бреме. Нищо повече. Знанието е най-голямото благо, което Бог може да даде на човек. Чрез него човек трябва да оценява и големите, и малките мисли, чувства и постъпки. При голямото си знание мъдрецът еднакво цени и малките, и големите неща. Бог еднакво цени и слънцето, и човекът. Мощни сили крие слънцето, но Бог му отдава същото значение, каквото и на човек. Човек казва: какво мога да направя аз? Къде стои моята цена? Твоята цена стои във връзката, която можеш да направиш. Човешкият ум може да направи връзка между слънцето и земята. Хората са дошли на земята именно за това да направят тази връзка. Който не иска да направи тази връзка, той минава за големец. Такъв човек обръща внимание повече на големите величини в живота си, отколкото на малките. Той пренебрегва децата, т.е. малките работи. Бог слага тия големи хора някъде в пространството да се въртят като колела. Нещастието на съвременните хора се дължи на ламтежа им към големи работи, към велики замисли. В едно предание от миналото земята се представя във вид на млада, красива мума, която Господ искал да ожени за млад, красив овчар. Тя казала: Господи, аз не искам да се женя за такъв простак. Аз мечтая за нещо велико, за велики светове. Ако дойде някой царски син, за него ще се ожени. Бог се съгласил да изпълни желанието й и е оженил за царски син. Наскоро след това тя родила синове и дъщери, всички престъпници. Земята се оженила за царския син, но и до днес се намира в големи изпитания с родените от него синове и дъщери. Тя съзнала положението си и често си казвала: да бях се оженила за овчарския син, с него поне нямаше да имам такива големи изпитания, каквито днес преживявам. Не само тя, но и децата и до днес казват: колко по-добре щеше да направи майка ни, ако беше се оженила за някой по-прост човек, без титли и без име, но да донесе щастие за целия дом. И наистина, за предпочитане е овчарския син, който носи щастието в себе си, отколкото от царския син, който носи нещастието. Сега това са иносказания, върху които трябва да се размишлява. Човек се отказва от малките идеи, които Бог е вложил в него, за сметка на големите, които възприема отвън. Той иска да стане цар, да бъде красив, богат, силен. И това не е лошо. Но щастието не се състои в красотата, в силата и в богатството. Да бъдеш цар, това още не е щастие. Да бъдеш красив, това още не е щастие. Когато младата мума е красива, всички я желаят. Щом всички хора едновременно пожелават едно и също нещо, те носят нещастие. В такъв случай красивия човек трябва да застане с нож срещу хората, да се брани, да устоява своята собственост. Та съществената мисъл е, че човек не трябва да влиза в противоречие със своите възгледи и да казва: напрасно прекарах живота си. Толкова години изгубих без да придобия нещо. Така не се говори. Бих желал да зная какво разбирате, като казвате, че сте изгубили една година, например. В една година Земята се завърта един път около Слънцето. Значи в това време тя е свършила много работа. Тя е предала най-малко по един урок на всеки човек. Следователно, когато някой каже, че годината е минала на празно, аз разбирам, че той не е могъл да научи урока, който му е бил предаден. Ако беше научил урока си, той щеше да изпълни волята Божия и да получи едно малко благо. Една изгубена година представлява една малка мисъл, една връзка, която човек е пренебрегнал. Щом е така, човек лесно може да спечели тази година. Как ще я спечели? Като направи тази малка връзка, т.е. като не отхвърля малката мисъл. Малките мисли изправят погрешките, а не големите. Затова сгрешите ли нещо, идете при малкото, там ще го изправите. Изгубите ли нещо, идете при малкото, там ще го намерите. Ето защо майката намира при детето си това, което тя е изгубила. Какво е изгубила майката? Любовта си. Всяка жена, която е изгубила любовта си, трябва да стане майка, да роди дете, за да намери изгубената си любов. Защо се раждат децата? Да донесат изгубената любов на майка си. Защо идват малките мисли от човека? Да му донесат изгубената любов. Малката мисъл е малката светлина, която проблясва тук там в тъмнината и в непрогледната нощ. Вървиш отчаян в тъмна нощ, объркал си пътя. Но изведнъж далечината някъде съзираш светъл лъч. Този лъч представлява радостта в тебе, че си намерил пътя. Една малка свещ в тъмнината носи голяма радост. Сега ние трябва да благодарим на Бога за малките неща, които служат на големите. Малките мисли, чувства и постъпки, т.е. малките деца, са малките ангели, които слизат на земята да спасяват хората. Вземете за пример, голям човек ли беше Христос? Цар ли беше той? Имаше ли войска на разположение? Наричаха го цар юдейски, че е дошъл да спаси еврейския народ. Но първо свещениците, както и книжниците и фарисеите, казваха: не искаме този човек, махнете го, да си върви той. От него нищо не може да се очаква, той не може да бъде месия. Така е. Хората имат особени идеи. Те очакват благата да дойдат от където нищо не може да дойде. Аз съм наблюдавал как постъпва някоя мома, когато хвърли око на някой левент момък. Тя го поглежда от тук от там, гледа ръцете му, краката му и си казва: силен е този момък, той може да ми бъде подкрепа в живота. Тя си мисли това, което не може да бъде. Аз мълча, нищо не й казвам, но се усмихвам и си мисля: какво дърво ще ядеш ти от този здрав и силен момък? Първа ти ще опиташ неговите здрави мускулисти ръце. След една година срещам същата мома, вече е омъжена за този млад човек, и тя ми казва: ах, много се излъгах в този човек. Преди да се оженим, той ми се виждаше доста добър човек, а какво излезе? Много лошо бие. Бие и не мисли, че боли. Да знаех, че бил такъв, не бих го взела. Казвам: хубаво е великото, но е страшно. Малкото и слабото няма да си позволи да те бие, но голямото и силното и по три пъти на ден може да те бие. И когато някой пита кой е пътят, по който можем да служим на Бога, отговарям. Любовта е единствения път, по който можем правилно да служим на Бога. Любовта е единствената божествена сила, която се занимава с най-малките величини в света. При това любовта е онази мощна сила, която се занимава с дреболиите, на които никой не обръща внимание. В малките величини стои развръзката на всички трудни задачи. В тях се крият тайните на живота. Дойде ли любовта, тя носи в себе си всички изгубени неща. И тъй, искате ли да бъдете силни? Свържете приятелство с малките, с слабите. После разработете идеята за любовта и я приложете в живота си. Срещате едно малко дете или малоумен човек, не ги презирайте. Вижте най-напред от какво се нуждаят те и веднага им се притечете в услуга. Не презирайте малкото и слабото в себе си. Дойде ли в ума ви една малка мисъл или в сърцето ви едно нежно чувство? Дайте им път. Реализирайте ги. За бъдеще те ще ви донесат голямо благо. Мнозина искат да знаят дали ще бъдат щастливи или не. Как ще свършат децата им училище, ще се наредят ли добре в живота и тъй нататък. За тази цел, щом чуят, че някъде се явил гадател, те веднага отиват при него да им предскаже нещо. Той я ще им каже нещо, я не, но първо ще поиска пари. Едно трябва да знаят всички хора. Бог определя съдбата на хората, никой друг. При това съдбата на хората не е нещо фатално. Тя се определя според техните мисли, чувства и постъпки. Следователно, никой не е в сила да избави човека от собствената му съдба. Ако има някой, който може да му помогне, това е той самия. Как? Като измени направлението на своите мисли, чувства и постъпки. Щом измени мислите, чувствата и постъпките си, едновременно с това и Бог ще измени своите решения към него. Обаче човек иска да стават нещата според неговите желания, без той да направи някаква жертва от себе си. Не. Ако човек измени своите мисли, чувства и постъпки в прав смисъл, и Бог ще измени решенията си към него. В Старият Завет е казано: според вашите мисли, чувства и постъпки, вечно ще ви отхвърля от лицето си. След това евреите са знали своите погрешки и се разкаяли. Бог им каза: щом се разкайвате, обърнете се към мен и аз ще залича греховете ви. И обърнаха се те, а Бог стана милостив и благоутробен към тях. Питам: могат ли да се простят греховете на човек, който никога не се разкайва? С другито ми казано: може ли човек да яде в гостилницата, където се готви най-лошо месо? Не може. Тъй, щото добрите мисли, чувства и постъпки са най-великото нещо, което човек може да направи и да даде. За тази цел човек трябва да подхранва в себе си абсолютно чисти мисли, без никаква корист. Нека той направи една маневра в себе си, да се представи, че жертва всичкото си имане за Господа, без да очаква нещо. Или нека някой цар се опита да се откаже от короната си и да тръгне да проповядва Господа. Колко пъти този цар ще решава и ще отлага и в края на краищата. Може да го направи, може и да не го направи. Това е положението, в което се намират всички хора. Лесно е да се откаже човек от короната, ако той съзнава, че и без корона пак е цар. Всеки човек е цар за себе си. А има някои хора, които и външно заемат положение на цар. Обаче трябва да се има предвид, че където има царуване, там има и задължение. Не е лесно положението на царя. Ако си цар на един народ и можеш да му покажеш пътя на истината, ти ще бъдеш запалена свещ за него. Докато не беше запалена свещ за своя народ, никой не те виждаше. Но щом стана запалена свещ, всеки те вижда. Тогава и най-малката ти погрешка ще бъде забелязана от всички. Когато човек направи някакво добро или само намисли да го направи, той веднага бива поставен на изпитание. Например, някой човек иска да го обичат хората и той да ги обича. Но веднага ще го поставят на изпитание, заслужава ли той да го обича и да обича. Всеки е имал подобни опитности. Обичате един ваш приятел и той ви обича. След няколко години той намира някакъв дефект във вас и ви отхвърля. Търси друг приятел. Защо? Всеки човек търси нещо съвършено в живота. Единственото нещо, което човек не може да отхвърли в живота си, това са малките неща. Децата. Майката, например, никога не може да отхвърли децата си. Отхвърли ли децата си, тя заличава своето майчинство, нищо повече. Ако човек отхвърли любовта от себе си, в каквато и форма да е тя, той се лишава от радостта, от щастието, от благата, които може да придобие. Всички тия неща едно по едно го напущат. Който отхвърли любовта в себе си, той се излага на най-големите страдания. Животът му се обезсмисля, той става недоволен, тъжен, мрачен. Някой казва: не знае защо съм толкова тъжен. Тъжен си, защото си презрял, защото си отхвърлил едно от малките деца на любовта. Отхвърлиш ли едно от нейните деца, тя казва: щом се отказваш от моето дете, и аз се отказвам от теб. Любовта минава и заминава покрай теб. Отива си, а ти оставаш със своите велики мисли и чувства. След всичко това, ти ще разправяш, че служиш на Бога, но хората не те обичат, не те разбират и тъй нататък. И това е възможно. Но ако ти действително си в съгласие с великия Божи закон, с любовта, ти не би се тревожил от това дали те обичат хората или не. Обаче, ако не си в съгласие с великия закон на любовта, и да те обичат хората, и да те уважават, ти ще изпитваш вътрешна тревога. Сега аз имам предвид вътрешните състояния и отношения на хората, а не външните, защото последните почиват на правила съвсем различни от тия, на които почиват вътрешните. Силата на човека се състои във вътрешното единство, което той може да създаде в себе си. Към това единство именно той трябва да се стреми. Това единство може да се постигне само чрез приложение на малките величини в живота. Дадете някому едно малко упражнение, но той казва: какво ще постигна с това малко упражнение? Какво от това, ако простра ръката си напред или настрани? Ако писателят вземе перото в ръката и каже, че нищо не може да напише с това малко перце, наистина, той нищо няма да направи. Обаче постоянства ли, перото ще изпише цели редове и страници, ще създаде нещо хубаво. Ако писателят иска изведнъж да създаде нещо грандиозно, той нищо няма да напише. Виждате, например, какво върши човешкият език в света. Най-хубавите работи са казани все с този малък орган. Спасението на света зависи също така от този малък орган. Започне ли да се движи този орган, колкото и малък да е, той върши велики работи. Той смекчава, укротява, урежда ред работи. Не е по-малка работа вършат и клепачите. Гледате ги две малки органчета, но без тях е невъзможно. Наглед те нищо не вършат, само се отварят и затварят. Те са пазители на очите, предпазват ги от прах, от мушици ги предпазват и от какви ли не повреди. Малки органи са клепачите, но важни. Хората не им обръщат внимание, обаче те не се докачат и мълчаливо вършат работата си, вардят очите. Често съвременните хора се ръководят от амбиции и казват. Казват, че могат да тълкуват разни стихове от Евангелието. И духовните хора претендират за същото. Казвам. От тълкуване до тълкуване има разлика. Има само един прав начин за тълкуване. Ако е въпрос за обикновено тълкуване, това всеки може, както всеки може да каже, че 2 по 2 е 4, и философът казва, че 2 по 2 е 4, и малкото дете и то казва, че 2 по 2 е 4. И двамата получават един и същ резултат. Но има разлика в решаването на тази задача. Разликата се състои в следното. Ако влезете в една градина с философа и с детето, философът ще каже, че 2 по 2 е 4 и ще ви даде 4 малки ябълки. И детето ще каже, че 2 по 2 е 4, но то ще ви даде 4 големи и хубави ябълки. Кой от двамата бихте желали да ви разреши въпроса? Философът, който решава задачата буквално и ви дава 4 малки ябълки, или детето, което ще ви даде 4 големи и хубави ябълки? Двама души спорят кой има повече обич в сърцето си. И единият обича, и другият обича, но повече обич има онзи, който, като е сметнал, че 2 по 2 е 4, същевременно е дал 4 хубави и зрели ябълки. Той смята по-добре от първия. И тъй. Силата и величието на човека се състои в приложението на Божия закон. Според този закон човек трябва да постъпва спрямо другите хора така, както постъпва спрямо себе си. Обаче най-съвършенната постъпка е тази, когато човек постъпва спрямо другите хора така, както Бог постъпва спрямо тях, т.е. както Бог ги държи в ума си. В ума на Бога всеки човек заема определено място. И най-малкото същество заема високо място в ума на Бога. И каквото поиска то от Бога, молбата му се чува. Казва някой. Всеки ден се моля на Бога, но ни глас, ни слишание. Защо? Защото този човек или не знае как да се моли, или е прекъснал връзката на съобщение с Бога. 12 души владици се събрали в една гора да се молят за него. Дълго време се молили, но никакъв отговор не получили. В това време покрай тях минал един прост, но благочестив селянин, който карал дърва с магарето си за прода. Те го спрели и му казали: «Слушай, моля ти се, помоли се на Бога за уреждане на една важна работа». Той усърдно се молил на Бога и работата се наредила както трябва. Значи молитвата на простия човек била приета. След това владиците се похвалили, че работата им се уредила благодарение на тяхната молитва. Втори път те пак се събрали да се помолят за нещо, но молитвата им пак не била приета. Този път дърварят не дошъл при тях и работата им не се уредила. Колко пъти дърварят се молил на Бога, всякога получавал отговор на молитвата си. Колкото пъти и владиците се молили на Бога, ни глас, ни слишани. Казвам, няма по-велико нещо за човека от това да съзнава, че той заема в ума на Бога едно почетно място. Съзнава ли това? Щом се обърне към Бога с молба за нещо, молитвата му ще бъде приета. Ето защо всички трябва да се стремите към това да бъдете благоугодни на Бога и да заемате в ума му едно високо място. Този трябва да бъде идеалът на всяка душа. Той не може да се постигне с плач и сълзи. Бог не се нуждае от човешките сълзи и плачове. Искате ли да постигнете свой идеал, занимавайте се с най-малките величини, от които Бог е създал света. За тази цел вие трябва свещено да държите в душата си идеята за Бога. Никаква отрицателна мисъл за Бога. Никакво отрицателно чувство за Бога. Всичко, което Бог е направил, не търпи никакво изменение, никаква критика. Дойдете ли до Божественото? Дали го разбирате или не, то всякога е право. Дойдете ли до Божественото? Там първо се действа, а после се мисли. Ти искаш да служиш на Бога, но започваш да мислиш какво ще стане с тебе, ако тръгнеш този път. Решиш ли веднъж да служиш на Бога? Повече не мисли. Ще те колят ли, ще те бесят ли, ще ти режат ли на парчета? За нищо не мисли. Всичко може да стане с тебе, но в края на краищата ще стане такова чудо, каквото хората никога не са виждали. Ако Христос се боеше, той не би дошъл до възкресението. Той беше прикован на кръста, където получи най-големите поругания и подигравки, че бил син Божий и че искал да спаси света. Казваха му: ако наистина си син Божий, слез от кръста, докажи това, за да ти повярваме. Христос понесе всичко с най-голямо смирение и любов. И в последния час въздъхна дълбоко и каза: Отче, на Тебе предавам духа си, да бъде Твоята воля. Христос понесе на кръста най-големите поругания, за което биде въздигнат. даде му се всяка власт и на небето, и на земята. С него се извърши това, което до тогава не бе ставало. Той възкръсна. Сега много хора искат да вървят божествения път, но ако нямат пред себе си живота на Христа, те не биха могли да го следват. Казвате, че искате да живеете за Бога, за ближните си. Можете да живеете и за Бога, и за ближните си, но трябва да знаете, че ще дойдат поругания, гонения, подигравки. Вие трябва да сте готови да посрещнете тия изпитания. Така ли е днес? Срещате някой Христов последовател, дигнал шум, тревога, че му казали една обидна дума, че го засегнали с нещо. Той казва: не зная какво да правя повече. Станах негоден за нищо, никой не ме уважава, никой не иска да ме знае. Ако си дошъл на земята, за да те уважават хората, ти си на крив път. Ти не си дошъл на земята да те обичат и уважават хората, а за да изявиш Божията любов. След това Бог ще покаже своята любов към теб. И Христос е казал: както ме Отец възлюби, така и аз ще ви възлюбя. Значи, вие първо ще изразите Божията любов към другите, а после Бог ще изрази любовта си към вас. Ако не можете да разберете Божията любов, вие не можете да разберете и любовта на хората. Ще дойдат съмнения, колебания, заблуждения, вследствие на което малко ще научите, а много време ще изгубите. Едно трябва да си има предвид. За разбиране на една велика истина винаги трябва да търсите най-краткия път. Като казвам най-краткия път, подразбирам правия път за постижение. Следователно, искате ли да се спасите, търсете правия път. Казвате: силни искаме да бъдем. Искате ли да бъдете силни? Дайте възможност на Божията любов да се изяви чрез вас. Проявите ли Божията любов, и животът ви ще се оправи. Докато животът още не е проявен, вие не знаете какво може да излезе от вас. Що се отнася до въпроса какво ще стане с вас, оставете го други да го решават. Щом посадите житното зърно в земята, то пита ли какво ще стане с него? То предоставя този въпрос на слънцето. Едно дете носи жълът в ръката си и го пита: какво може да излезе от тебе? Жълъдът му отговаря: ти ме посади в земята и ме остави спокоен, а слънцето ще каже какво може да излезе от мене. След 100 години ела на това място и ще видиш какво е излязло от мен. Само Бог знае какво може да излезе от тебе. Ти си едно малко семенце, което Бог посажда в земята. След време ти сам ще видиш какво е излязло от тебе. Оставиш ли се на хората, те ще те пренасят от ръка на ръка като малко дете, но от теб нищо няма да излезе. Най-после Бог чрез малкото дете ще те посади в земята, където на следната година ще израснеш, ще цъфнеш и плод ще забържеш. Що ме така? Дръжте се за малките деца. За малките дълбоко скрити мисли и чувства във вас, за малките блага, които се раждат в душата ви. Дръжте се за тях и не ги презирайте, ако искате да имате Божието благословение. Бог ще ви благослови не за това, което хората мислят за вас, но за вашите мисли, чувства и постъпки. При това Бог ще ви благослови не за големите, не за великите ви мисли, чувства и постъпки, които всички знаят. Той ще ви благослови за онези малките, дълбоко скрити и потаени в душата ви мисли, чувства и постъпки, които никой не знае, никой не подозира. Бог ще ви благослови за малките, за потаените, за непроявените семенца у вас. За проявените неща вие сте получили вече заплатата си. Сега желая на всички да възкръснете, както Христос възкръсна. Обаче, докато дойдете до възкресението, желая на всички да бъдете гонени, хулени, поругавани, както Христос беше гонен и поруган. Желая на всички да бъдете разпнати на кръста и да кажете: Господи, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Ако не е възможно, да бъде Твоята воля. Без страдание възкресение не може да дойде. Христос мина през страдание и хората ще минат. Ако майката страда, и децата ще страдат. Ако децата страдат, и майката ще страда. Аз не съм за страданията, но има страдания неизбежни. Има неща, които могат да се отменят, но има неща, които не могат да се отменят. Ще дойде ден, когато всички мъчения и страдания ще изчезнат. Апостол Павел казва: днешните страдания не могат да се сравнят с бъдещата слава за онези, които любят Бога. Мнозина казват: кой знае дали е така? Ама ние да си поживеем. Къде са всички ония, които са мислили само да си поживеят? На гробищата. Там ще намерите паметници на учени и прости, на богати и бедни, на млади и стари, които са си и поживели, както са разбирали. Там са отишли всички велики хора, които са били почитани и уважавани. И тъй. Отхранвайте малките деца, които Бог е възлюбил, ако искате пътищата ви да бъдат благоприятни и благоугодни на Бога. Беседа от учителя, държана на 14 август 1932 г. на Рила в 5 часа сутринта.